الحمد لله الذي وفق قلوب الطائعين للهدى وطبع على قلوب الكافرين فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله من يضلل الله فلا هادي له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا جابر الكسير ومسهل العسير ومجيب الندى أحاط بالكائنات علما ما اختفى منها وما بدا وأحصى كل شيء عددا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل واحدا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا اختصه بالمقام المحمود والحوض المورود وسماه محمدا وأنزل عليه وادع إلى ربك إنك لعلى هدى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول amepokea hadithi ya Imam Muslim kutoka kwa Abi Huraira Allah amridhie anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa maana ya kumuomba Allah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua hii akisema اللهم أصلح لي ديني Ewe Mola wangu ninakuomba unitengenezee mimi dini yangu alladhi huwa ismatu amri dini ambayo ndiyo kinga na ndiyo hifadhi ya mambo yangu yote Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii Ewe Allah nitengenezee mimi dini yangu nifanyie salaha hii dini yangu kwani dini yangu hii ndiyo kinga ya mambo yangu ndiyo hifadhi ya mambo yangu yakulu al-imam al-qurtubi fi sharhihi li hadha al-hadith fi sahih muslim anasema al-imam al-qurtubi yanbaghi lil-muslim an yahfazahu wa an yad'a bihi laylan wa nahara fala'allahu an yuwafiq sa'ata ijabatin فيفوز بذلك في دنياه وفي أخرى أنا سيما الإمام القرطبي يكي يلزي حديثه وما ينمفاس كلا مسلم أي هفاذه دوا نأموان بقوايو الله سبحانه وكاتي ووسيكو نوكاتي ومشانا كوين لمن أدم هويو أكاكوتوا نولي وكاتي وكويجبي ودوا ياكي أكافاول دنياني نكشو أخيرا Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Undhuru ra'akumullah. Itazameni hadithi enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam badaa bidduai bisalahi dini. Ameanza katika hii dua kumuomba Allah subhanahu amjalie dini yake iwe njema, amtengenezee dini yake. Fa innahu amrun yambaghi ala kulli muslimin. Kwani hili ni jambo ambalo linalomfaa kila muislamu. Ala taqdimihi fi umurihi kulliha. Ni jambo ambalo linamfaa kila muislamu. Alitangulize katika mambo yake yote. Atangulize kumuomba Allah subhanahu amtengenezee dini yake. Ai an yakuna harisan ala salamati dini. Kwa maana ya kwamba muislamu awe ni mwenye pupa ya juu kunako kutengamaa kwa dini yake. Fayafuza bidhalik, na akiendelea hivyo muislamu huyo atakuwa ni mwenye kufaulu. Wal aksu bil aksu, na kinyume kwa kinyume, asiyeshughulikia kumwomba Allah subhanahu amtengenezee dini yake, basi atatengenezewa dunia yake, atatengenezewa mabaya yake, atafunguliwa milango, kila milango ya shari. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza katika hii dua na kusema, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yaqulu al-Imam al-Manawi rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam al-Manawi rahimahullahu ta'ala akiwa na tafsiri hadithi hii kwenye hichi kipengele cha kwanza, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Neno ismatu amri, akasema hafidhun li jami'i umuri, na kuomba Allah unitengenezee dini yangu ambayo ndiyo yenye kunihifadhia mambo yangu yote. Hafidhun li jami'i umuri, ndiyo dini yenye kunihifadhia mambo yangu yote. Faman fasada dino fasadat dunyahu wa akhirah, yule ambaye dini yake itakuwa ni yenye kupata hasara, dini yake itaharibika, basi atakuwa ni mwenye kuharibikiwa. Wa khaba wa khasir, na atakuwa ni mwenye kupata hasara katika hii dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala wa fil akhirah. Haya ni maneno ya Imam al-Manawi rahimahullah, akionyesha ya kwamba dini hii ya Allah subhanahu tulionayo, aliyotupa hii dini Maula subhanahu, inahitaji sisi Waislamu tuendelee kumwomba Allah atuhifadhi, atukinge sisi na shari ya yale ambayo Allah subhanahu ameyakadiria. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama katika hadithi ya Abi Daud wa ghaire min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar nasema, kana la yatruku hadha ad-du'a fi as-sabahi wal masa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haji kuomba dua hii asubuhi na mchana, akisema asubuhi na jioni, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhira. Ewe Mola wangu, ninakuomba unipe salama ya duniani na akhira. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhira. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa duniyani. Ewe Allah subhanahu, ninakuomba unipe afya. Ewe Allah, ninakuomba unipe salama katika dini yangu, katika dini yangu na dunia yangu. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba kila siku asubuhi na jioni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa duniyani. Bali imekuja katika athari nyingine, hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yad'u fi akhir majalisi, alikuwa akimuomba Allah mwishoni mwa kila kikao anachokaa, anasema waqa Allahumma iqsim li baini wa baina khati'ati. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, nitenge mbali mimi kati yangu na maovu yangu. Mwisho wa hiyo dua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma, anasema wala taj'al ad-dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Allah wala taj'al musibatana fi dinina. Ewe Allah subhanahu, usijalie maangamivu katika dini yetu, usijalie mitihani watu wakaifata katika dini yao. Ewe Allah subhanahu, na kuomba tabarak wa taala utukinge sisi na unikinge mimi na mitihani na misiba na mazito katika dini, kwa sababu mitihani katika dini, mitihani inayompata mtu katika dini ni mizito, na inaweza ikamfikisha mtu huyo ayartadda min dinillah, ayartadda an dinillah, akatoka katika dini ya Allah maula jalla jalaluhu. Ibadullah, enyi waja wa Allah, idha taarada ala al-'abd al-mal wad-din, yakigongana kwa mwanadamu mambo mawili, al-mal wad-din, mali na dini, faqaddim, basi mwanadamu anaambiwa tanguliza, faqaddim salamata ad-din, tanguliza amani na salama ya dini. Panapotokea katika maisha yako hali mbili, kwamba hapa mimi ninapata mali na hapa vile vile mimi ninaikosa dini yangu, au vyote viwili vimekuja wakati mmoja, faqaddim salamata ad-din, basi tanguliza salama ya dini yako, tanguliza salama ya akhira yako. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee dini yake, dini ambayo ndiyo hifadhi la mambo yake, alikuwa na maana hii, alikuwa na maana hii ya kwamba pale panapotokea mambo mawili, basi katika hivi viwili aangalie salama ya dini yake, aitangulize salama ya dini yake. Na katika hili Mtume sallallahu alaihi wasallam allama ashaba, amewafundisha masahaba zake, fandhuru ra'akumullah, tazameni Allah kuhifadhini, inda qawlihi tabarak wa ta'ala fi sababin nuzul, kwenye kauli ya Allah katika suratu al-Baqara aya nambari 207, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Allah anasema wa minan nasi, na kuna watu katika hao wanadamu na katika hao wanafunzi wako Muhammad alayhi salatu wasalam, kuna watu ambao man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wanajiuza nafsi zao kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wako radhi nafsi zao ziuzike, wako radhi nafsi zao zidhalilike, wako radhi walichonacho kiharibike, lakini kwa sababu wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu raufun bil ibad, na Allah tabaraka wa ta'ala ni mpole kwa wanadamu. Aya hii watafsiri wa Qur'an unasema nazalati ala sahabiyin jalil Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu, aya hii iliteremka kwa sahaba mtukufu aitwaye Suhaib ar-Rumi. Suhaib ar-Rumi kana bi Makkah wa yajma'u al-amwal, alikuwa akiishi katika mji wa Makka na alikuwa ni mkusanyaji wa mali, ni mtu ambaye anayefanya biashara, yajma'u amwala, anakusanya mali na mali alikuwa nazo radiyallahu anhu. وهذا صهيب فلما جاءه الاسلام فاسلم واسلام لقوميه كسلم فالتحق بدين محمد صلى الله عليه وسلم اكاونغانا katika dini ya mtume صلى الله عليه وسلم فلما اراد ان يهاجر الى الله والى رسوله الى المدينه alipokusudia kuhama صهيب kutoka katika mji wa Makka, amri imeshakuja kwenda katika mji wa Madina, ahame aelekee katika sheria za Allah, aende akamfuate mwalimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Lahiqa bihi almushrikuna fi tariq, washirikina makufaru walikutana naye barabarani. Fa aradu saddahu liyafshinuhu fi dini, wakamkusudia kumzuia ili waweze kumpa mtihani katika dini yake radhiyallahu anhu. فقال يا معشر قريش اكوامبيا اني مكسانيكو وما قريش تعلمون اني من ارماكم سهما منفهم يا كوانبا ميمي ني متامبوزي زايدي كونو نيني كورشا مشاله ومن اشدكم ضربا للسيف ناني مونيه نغوفو سانا ناني مونيه اويرفو سانا وكوبيغانا نافانغا منفهم يوتي هاد. Thumma nasara kinana, kisha akakifungua kile kimkoba chake kile, fa idha fiha 40 sahma, ndani yake pakawa na mishale 40, akawaambia armukum bisahmi fala tasiluna ilayya, mnahitaji niwarushieni mishale yangu na wala msiweze kunikaribia. Baada ya munakasa tawila, majibizano kati yake na wao yalipokuwa marefu, qala radiyallahu anhu, akasema radiyallahu anhu, ya ma'ashara quraish, ta'alamuna li mal bi makkah, ninyi nyote mnafahamu mimi katika mji wa Makka na mali za kutosha. Hal idha dalaltum alaiha tatrukuni, je, mnaonaje nikiwajulisheni zile mali zangu nimeziweka mahala gani? Mtaniacha niende kwa Allah subhanahu, niende kumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, niende zangu Madina? Qalu na'am, wakasema ndio tutakuacha. Fadallahum fi mawdi'in, akawaambia mali yangu iko mahala fulani chini ya kitu fulani, kitu fulani, mkienda pale mtazikuta. Fansarafu, wakaondoka zao. Wa Suhaib dhahaba ila Madina, akaondoka zake na kuelekea Madina. Falamma wasala ila al-Madina awwala marra'ah, alipofika Madina mara ya kwanza tu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Suhaib, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, rabiha al-bay'u ya Suhaib, imepata faida biashara yako ewe Suhaib, imepata faida biashara yako ewe Suhaib, imepata faida biashara yako ewe Suhaib. Unzuru ra'akumullah, taraka malahu, ameiacha mali yake yote aliyokuwa anaihangaikia tula hayati katika uhai wake wote, lakini alipokuja maslahi ya dini, ilipokuja salama ya dini yake, akaona ni bora dini yangu isalimike, niweze kujifunza kitabu cha Allah, niweze kuijua sheria ya Allah, kuliko kubali nikubaki na hii na hii ni mali, lakini sijui sheria ya Allah tabarak wa taala. Hadha sahabi, huyu ni sahaba. Mtazameni Abu al-Harith al-Bahhas rahimahullahu ta'ala. Abu al-Harith al-Bahhas rahmatullahi alayhi, lamma qadima ila sahibi al-Abbad al-Wazir, alipokuja katika mji wa al-Abbad waziri, na huyu waziri, falamma alima li Abi al-Harith ilma wa fiqahu fi dini, mtawala huyu al-Wazir al-Abbad baada ya kusikia katika mji wake amekuja mwanachuoni Abu al-Harith al-Bahhas rahmatullahi alayhi, akajua ilmu alionayo al-Bahhas, akajua fiqh alionayo al-Imam Abu al-Harith, alipofahamu hivyo, faqala lahu uridu an uwalliyaka al-qada, waziri akamwambia ninataka leo hii nikutawalishe uwe ni qadhi wa mji huu, ninakutaka wewe leo hii uwe ni kadhi wa mji huu. Maana ya kadhi, maana yake aweze kuwahukumu watu bikitabillah, aweze kuwapa watu haki zao katika masala ya mirathi, masala ya ndoa na vitu vingine vingi. Lakini akamwambia muqabilun an tadkhula ma'ana fi madhhabina, ukitaka nafasi hii ya kuwa wewe ni kadhi ambaye utakaye kuwa na tasallufu lilhukami, utakuwa na kujikomba komba kwa watawala, milango ya watawala utakuwa unaingia tu bila hofu, unalolitaka kwa watawala utalipata. Sharti langu uweze kuingia katika madhehebu niliyonayo mimi, katika manhaji niliyonayo mimi, katika njia niliyonayo mimi. Sikilizeni ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoomba dua ya sampuli hii huwa na maana gani? Abu al-Harith al-Bahhas anapewa kauli hii na waziri wa nchi, waziri wa mji, kwamba mimi nitakupa ukadhi lakini kwa sharti uingie katika madhehebu yangu. Ma huwa madhehebu? Waziri huyu kana mu'taziliyan, qaf, alikuwa ni mtu ambaye ni mu'tazili, anayepinga sifa za Allah zote, anayekanusha uonekano wa Allah mbinguni, ndo alikuwa mu'tazili huyu bwana. Kwa hiyo anamwambia ili wewe upate ukadhi basi lazima uwe mu'tazili. Madha tatafakkaru anil imami Abi al-Harith al-Bahhas, nini unachokitafakari wewe sahibul mal, nini unachokitafakari wewe mtafutaji wa mali katika maeneo na mazingira kama haya? Kwa al-Imam Abu al-Harith, qala lahu al-Imam Abu al-Harith, akamwambia la abiu dini biduniyai. Allahumma sta'an, la abiu dini biduniyai, siwezi nikaiuza dini yangu kwa dunia yangu. La abiu dini biduniyai, sintoiuza dini yangu mimi kwa dunia yangu. Na haya maneno pia aliyasema al-Imam al-Bukhari, lan abi'a dini biduniyai, kamwe siwezi kuiuza dini yangu kwa sababu ya dunia yangu. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ليحرص أحدنا على سلامة دينه. كلا مجاوتنا نفاس يقوى نقوفا يقوي سلميشا نقباك سلام دينياك. ثم صلى الله عليه وسلم أن وفنش مصحابا نوامكوا مثالا يضرب ومكوا نمفان يقفيقوا kunako maslahi mawili yanapotokea, basi unatanguliza yale maslahi ya dini. Salahuddin muqaddamun min salahid dunya, kuitengeneza dini yako ukawa ni mtu mwenye kumtii mula wako vizuri, ukaifahamu taa ya mula wako ikoje, hili jambo la kutangulizwa zaidi kuliko hayo unayoyataka ya kuitengeneza hii dunia. Fa mithalun akhar, mifano mingine, wa antum ta'alamuna kullakum, nyote mnafahamu kisa ta Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahaba Ka'b ibn Malik, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametaja khabari yake yeye na ndugu zake watatu pale ambapo walipobaki nyuma hawakwenda katika vita vya Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia aya inayosomwa ila yaumin nasi hadha wa ala thalathati alladhina khulifu. Ka'b ibn Malik amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi hajrihim 50 layla. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha masahaba wawahame hawa watu watatu siku 50. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha masahaba kwamba hawa watu watatu ambao wamebaki nyuma hawakwenda katika jihad watengwe kwa muda wa siku 50. Wallahi ishadda lahumul bala, habari ilikuwa ni nzito sana kwa hawa masahaba watatu, kadhia ilikuwa ni ngumu. Ka'b ibn Malik kana shaban fatia, alikuwa ni kijana mdogo tu mwenye nguvu, anatembea sokoni anawasalimia jamaa zake na wafahamu, fala yukallimuna, hawamsemeshi wala hawaitiki salamu. Mke wake naye kamwacha akaa pembeni, familia yake, watoto wake, babu zake, nani zake, wote hawa wamemtenga, marafiki zake wote wamemtenga. Ka'b ibn Malik anasema ishtadda alayya albala, jambo lilikuwa ni zito sana kwangu, mimi ni kijana mdogo ana nguvu zake. Fayawma min al-ayyam kharaja min al-masjid ila sahibi, siku moja Ka'b ibn Malik anatoka msikitini kwa lengo la kwenda kwa jamaa yake, rafiki yake Abi Qatada radiyallahu anhu, wa kana min ahabbi an-nas ila nafsi, Abu Qatada alikuwa ni katika watu wanaopendeza sana kwenye nafsi ya Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik fatasawwara mazra'ata Abi Qatada, akaruka ukuta akaingia kwenye shamba la Abi Qatada, shamba limezungurushiwa ua, ndani yake yupo Abu Qatada anashughulika na mambo ya kilimo. Fasallama alayhi, Ka'b ibn Malik akamsalimia, assalamu alaykum wa rahmatullah. Falam yujibu, hakumwitikia wala hakumjibu salamu. Kitendo kile kilimuhuzunisha sana Ka'b ibn Malik, fabaka bukaan shadida, alilia kilio kikubwa sana akiangalia mazingira haya. Nani anayekuona ndugu yangu Abu Qatada? Mimi na wewe tumetoka wapi? Leo salamu yangu unaikataa rafiki yangu. Abu Qatada anaendelea na shughuli zake, hajamjibu hata neno moja. Kaabi baada ya kulia kwa muda mrefu akamwambia, unshiduka Allah, ninakuapia kwa Allah ewe rafiki yangu Abu Qatada, ama ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasulah, rafiki yangu hivi wewe haujui ya kwamba mimi ninampenda sana Allah na mtume wake? Fa aba an yukallimu Abu Qatada, hajamsemesha, kimya, yuko busy na shughuli zake. Tendo hilo, fasalat aina radiyallahu anhu, macho yake yakambumbulika machozi, radiyallahu anhu Ka'b ibn Malik, rafiki yangu kwa nini ananifanyia hivi? Nimemfanyia jambo gani? Mimi ninamweleza ukweli wa mambo, sijakhalifu mimi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutaka nafsi yangu, la hasha. Wallahu almusta'an. Baada ya hapa, Ka'b ibn Malik fatasawwara aljidar fakharaj, akaondoka katika ukuta, akaruka, akaondoka zake radiyallahu anhu. Anashangaa, maajabu gani haya, sina mtu anayeniona baina yangu mimi na yeye, anakataa kunisemesha rafiki yangu. Anasema Ka'b, fa ana fa idha ana bi tariqi almadina, nikiwa barabarani Madina ninatembea, fa idha sami'tu, ghafla nikamsikia, anbatun min anbati Sham alladhi kana yabiu ta'am, nikamsikia mfuasi katika wafuasi wa mmoja wa falme wa Khurasani Nasara, yuko sokoni anauza vyakula, yad'u wa yaqul, ananadi huku akisema, man ka aina Ka'b ibn Malik man yadulluni ilayhi, anauliza yuko wapi Ka'b ibn Malik? Jamani nyinyi watu wa sokoni, niambieni Ka'b ibn Malik yuko wapi, njulisheni. Ka'b ibn Malik anashangaa, anamwangalia yule bwana, fa asharuhu ilayhi, wakamwashiria yule pale ndo Ka'b. Huyu bwana anafika kwa Ka'b, fa a'tahu risalatan min malik Ghassan, akampa barua inayotoka kwa mfalme wa Ghassan, malik Rum, au yatba'u malik Rum, ni katika wafuasi wenye shirika au wenye uendeshaji wa kiutawala kwa kutoka kwa mfalme wa Rom, Kaisar. Ka'b ibn Malik akaifungua barua ile. Kichwa cha habari kinasema, min Malik Ghassan ila Ka'b ibn Malik amma ba'd, barua inatoka kwa mfalme wa Ghassan inakuja kwa Ka'b, amma baada ya haya, inni qad balaghani anna sahibaka qad jafak, imeniijia mimi habari kwamba rafiki yako amekutenga, amekataa kuwa karibu na wewe, maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amara bihajrik, na ameamrisha uhamwe. Akamwambia, lam yaj'alka Allahu fi dari madhi'a, Allah subhana hajakufanya wewe hapa duniani ukose pa kwenda, fa alhiq bina nuwasik bil manasib wa bil amwal wa bima turid, njoo kwetu sisi tukuliwaze kwa vyeo, kwa mali na unavyovitaka, njoo. Allahu akbar. Barua hii anaipata Ka'b ibn Malik akiwa katika hali ngumu, jamaa zake wa karibu hawamsemeshi radhiallahu anhu, anakutana na mtihani mwingine. Kabla ya kuendelea, lau kunta anta fi hadhihi almansib, lau ungelikuwa wewe katika kipengele hichi, mtu ambaye la tubali min alhalali au min alharam, mtu usiyejali cha halali wala cha haram, hapo ulikuwa unafanyaje? Lau mansibi hii ingekukuta wewe, mtu ambaye yanapokuja maslahi ya dini na kadhia ya dunia, ungefanyaje hapo? Ka'b anaambiwa awe mnasara, aje katika njia yake Khurasani, mfalme wa Ghassan. Ka'b ibn Malik sikiliza alichojibu, akasema, hadha aidan min albala, huu nao ni katika mtihani. Anasema, fa akhadhtu risalata faj'altuhu fi tannur, nikaichukua ile barua nikaidumbukiza katika tanuri la moto. Haulai ashabu rasulillah, hawa ndiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yanapokuja maslahi ya dini yukaddimunaha, wanayatanguliza kunako maslahi ya kidunia na nafsi zao. Sehemu ambayo ni dini, jambo linalohusu dini, kwao wanalikipa umbele nalo zaidi kuliko mambo yoyote, kuliko hata mambo ya watoto, kuliko mambo ya mke, kuliko mambo yoyote. Ibadullah, na wamalizieni pia ninawaambia, sahabiyun jalil Abdullah ibn Hudhafa As-Sahmi radiyallahu anhu. Abdullah ibn Hudhafa As-Sahmi, huyu ni sahaba pia mwingine, naye huyu kana min alladhina hajaru ila al-Habasha thumma ila al-Madina wa shahida Badra. Alikwenda alihama, naye alishai kwenda Habasha, kaja Ethiopia, akahama pia amri ya Madina ilipokuja, naye pia alihamia Madina, na ni katika watu waliohudhuria vita vya Badr, na mnajua habari ya watu wa Badr. Abdullah ibn Hudhafa ilipokuja amri ya kwenda kupigana na Waroma, kana min alladhina kharaj, naye pia alikuwa ni katika watu ambao wametoka kwenda kupambana na Waroma radiyallahu anhu. Mfalme wa Roma Kaisar, jeshi lake lilikuwa linashindwa kila saa, analhazaima taatihi mutatalia, mapambano ya kushindwa jeshi lake, taarifa zinamwingia kila siku, hali ya kuwa kiliangalia jeshi lake limekamilika kwa kila viwanja, limekamilika kwa kila vifaa, idadi yao ni idadi kubwa sana. Kwa nini jeshi langu linashindwa? Faqala lirajuli minhum, mfalme huyo Kaisar akawaambia, akamwambia mmoja katika wanaokwenda kupambana, akawaambia hivi: idha dhafirtum bi asirin minhum fa'atuni bih, mkifanikiwa kumkamata mateka yoyote mmoja kwa wao nileteeni. Fawaqa dhalika Abdullah ibn Hudhafa, tukio hilo likawa limemwangukia Abdullah ibn Hudhafa, akawa ni katika watu waliotekwa na jeshi la Rom akiwa amefungwa radhiyallahu anhu. Fa udkhila ila babi wa ila dari Kaisar wa malakati wa mamlakati, akaingizwa katika nyumba na mamlaka ya Kaisar. Wao wameshazoea nyumba zao za majani, nyumba za makuti, nyumba za maudongo, anakwenda kuonyeshwa mamlaka, nyumba ya mfalme Kaisar kubwa iliyopambwa kwa mapambo yote, marumaru na vinginevyo, nyumba ni kubwa. Na nyinyi mnafahamu hali ya wafalme wanapokuwa na israfu kwenye kadhia za ujenzi. Baada ya kuonana naye mfalme Kaisar, akamwangalia yule bwana, kisha akamwambia: a'ridu alayka an tatanassar wa u'tika nisfa mulki, na kukubali au nakudhihirishia uwe mnasara, na kutaka uwe mnasara, nitakupa nusu ya ufalme wangu. Kuwa mnasara, Mkristo, kuwa tu mnasara, ukilikubali hilo, nisfa mulki, nusu ya ufalme wangu wote utakuwa wako. Unayaona hadhi al-amwal, mali zote hizi, madhahabu, kunuz, mashima makubwa makubwa ya mali yatakuwa yako. Habari ya umaskini, ya kukaa kwenye vinyumba vya majani vya udongo, utasahau. Na hii pia mansibi hii, nafasi hii pia itafakari kwenye akili yako, lau ungelikuwa wewe hapa ulikuwa unafanya nini? Sikiliza maneno ya Abdullah ibn Hudhafa: rijalun sadaku ma'ahadu Allah, hawa ni watu ambao wamekuwa ni wakweli kwa kile ambacho wamemwahidi nacho Allah, wamekuwa ni waislamu wa Madina na waislamu wa matendo hakikiyatan. Anamwambia: lau a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma yamliku al-arab martadattu an dini Muhammad tarfata ayn. Allahu akbar. Lau utanipa mimi unachokimiliki chote, sio nusu, nusu ya nini? Vyote unavyovimiliki wewe na vyote wanavyovimiliki wa Arabu duniani, eti niache dini ya Muhammad kwa kupepesa macho, siwezi acha. Achilia mbali nikae labda wiki au siku moja, kwa kitendo cha kupepesa macho, ule muda tu wa kupepesa macho hivi, si nitaweza kuhitaji. Subhana Malikil Quddus. Kam mina ya ikhwan, wangapi katika sisi Subhana Malikil Quddus yukaddimuna salaha dunia minalli? Wangapi katika sisi naotanguliza nafasi ya dunia kwenye dini? Anaamrishwa na watu wakubwa na wafulani na allani, na yeye yuko radhi an yukhalifa kitab Allah, yuko radhi kuna kinyume na maamrisho ya Allah, achanganyikane na wanawake, anakubali aende, anakubali kuna mifinyo, anakubali, anaalikwa kwenye harusi za muharramat, anakubali, anaalikwa kwenye vikao ambavyo ndani yake inaasiwa amri ya Allah subhanahu, naye anakubali. Nyoa ndevu zako kwenye kazi yangu sikutaki. Kazi yetu haihitaji mtu mwenye ndevu ndevu, yuko radhi na furua. Kazi yetu haihitaji mtu kuvaa kanzu, anayaacha. Kazi yetu aliruhusu mtu ambaye ana kanzu fupi au nguo fupi, anaburuza. Kazi zetu, kazi zetu, kazi zetu. Na watu wako radhi. Yaishuna fi ardhillah, fi dunya Allah, na wanaishi katika dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yatamatta'una wa ya'kulun. Wangapi katika sisi azzabain, wafanya biashara ndani ya muda wa sala ndio wateja wamejaa dukani, mtu anasema ngoja nimalizane na wateja wangu nitakwenda kuiswali swala ya dhuhuri, ni swala pana. Wangapi katika sisi arialat wa dolarati hizi zina nini mbele ya dini ya Allah? Salatul jamaa inakupita wewe kwa sababu ya wateja. Bali angalia watu leo hii, masajid misikiti mingi leo hii kwenye ardhi Allah, swala ya alfajiri inatupita, safu tu imekaa watu wanne, na hali ya kuwa pembezoni mwa mji huo na msikiti huo wamejaa Waislamu. Lau watakuja msikitini wataujaza ule msikiti mpaka nje. Aina humul an. Abdullah ibn Hudhafa, angalia istiqamato, angalia usimamo wake na njia yake. Fahadha almaliku Qaisar, mfalme huyo aliposhindwa kumtahini katika upande wa mali, fa arada an yaftinahu fi mas'alati shahwa, akaanza kumtahini katika upande wa matamanio. Fa amara fasujina fi ghurfa, akaamrisha waende wamfunge kwenye chumba. Fa u'tiya fa wudi'a lahu qaruratun min khamrin wa lahmun min khinzirin mashwi, chumbani mule likawekwa chupa la pombe na nyama ya nguruwe iliyokaangwa vizuri kabisa, na wakamfungia mlango. Fansaraf, fansaraf thalatha ayyam, siku tatu. Yaftahuna albaba, wanaufungua mlango. Fa idha bi Abdillah ibn Hudhafa insana unuqu wa aushak alayhi almaut, mabega yamenyuka juu, mifupa imedhihiri juu, anatetemeka radhiallahu anhu, na amekaribia kufariki. Fahamaluhu ila Kaisar, wakambeba kwenda kwa Kaisar radhiallahu anhu. Allah amridhia Abdullah ibn Hudhafa. Faqalu lahu yakadu an yamut, anakaribia kufa huyu. Fa'utiya almaa wal akhl alhalal, akapewa maji na akapewa chakula cha halali na akala. Baada ya kula akamwambia, ameshashiba na nguvu anayo, akamwambia inna dini, tambua wewe Kaisar, inna dini, hakika ya dini yangu, kadi abaha liya an akula alkhinzira lidharura, dini yangu imeniruhusu kula nyama ya nguruwe kwa dharura, kwa dharura imeniruhusu, panapokuwa na dharura dini yangu inaniruhusu nile nyama ya nguruwe. Walakinni karihtu an ushammitaka ala almuslimin. Allahu akbar, mimi nimechukia usije ukaipata furaha ya chuki dhidi ya Waislamu, usije baadaye ukawa na furaha ya chuki. Wanaona Waislamu wenyewe hao, ukiwa bana kidogo tu chali, ukiwafanya hivi tu tayari ushanywa na haram. Nimeliogopa hilo. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, la abiu dini biduniani, hawa ni ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nadharu dunia, wameitazama hii dunia, min amwaliha wa zakharafatiha, na mapambo yake, kuna dunia na mapambo yake. Lakini falamma nadharu fi amri dini, walipotazama jambo la dini, wakaliona hili ndio muqaddamu ala kulli shay, ndilo la kutangulizwa kwenye kila kitu. Tumekubali sisi kuingia katika vikao, tunakubali sisi kuingia katika jalasa, lakini muda wa swala unafika, watu hawaswali. kisa tu nini kumtii fulani. Tumekuwa na nidhamu za uoga kwa viumbe wenzetu kuliko nidhamu zetu za uoga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekuwa na hofu ya maisha kweli kweli, kwamba ukifokewa, ukitolewa maeneo haya huna kazi tena, utaishi hoe hae. Hofu hii ya nini? Wallahu ar-Razzaq, Mola wako tabarak wa ndio ar-Razzaq, amekuweka katika ulimwengu, litakuna toi Allah, ili uweze kumtii yeye, sio amtakuna sayyid Allah. Hajakuweka hapa katika hii dunia uwe bwana wake, uwe unaendesha mambo unavyotaka wewe, la acha. Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu, angalia hii sabati aliyokuwa nayo, maslahi ya dini yanatakikana yatangulizwe. Linapokuja kadhia ya dini, inapokufikia jambo la dini, tangulia. Wangapi katika sisi wameridhia kuwa ni wajinga katika dini? Wangapi watu wamekaa nje, wamekaa sehemu za wazi, la yakraun wala yadrusun, hawasomi na darasa zinaendelea na masomo yanaendelea, wameridhia kuwa ni wajinga? Ni wangapi katika watu katika sisi leo hii, la yaarifuna qira'ata al-Qur'an, hawajui hata kuisoma Qur'an, hawajui na wameridhika. Lakini huyo huyo hajaridhika kukosa nyumba katika mji, hajaridhika kukosa gari katika mji, hajaridhika kuvaa mavazi mazuri katika mji, lakini ameridhika an yakuna jahilan likitabillah, ameridhika kuwa ni mjinga mkubwa asiyefahamu kitabu cha Allah. Aina tadhhabun, tunaelekea wapi sisi ayuha almuslimun? Hii dini lahmuna, dini hii ndiyo nyama yetu na ndiyo damu yetu. Tukubali kuzitoa nafsi zetu kwa sababu ya hii dini, tusiangalie haya maisha ambayo ni fani. Kam bakiya lana min al-a'mar, tumebakiza umri wa miaka mingapi sisi? Kam bakiya lana min ad-dunya, dunia hii imebakia muda gani ishe? Wewe unaangalia masala ya kutengeneza, ya kujenga, ya kufanyaje, lakini majenzi yako ya akhera machache, juhudi zako kwenye akhera ni ndogo, na unakubali na unaishi, wafurahi wacheka, waona raha hivi. Utaenda kumwambia nini Mola wako subhana? Utaenda kumwambia tu kwa mavazi unayovaa? Utakwenda kumtetea Mola wako, kumwambia Mola wako kwa kiremba na kibalagashia unachovaa basi? Utaenda kumwambia Mola wako kwa kanzu na suruali unayovaa basi? La hasha, la budda fi dini an najtahida biha, lazima kwenye dini tutoe juhudi kweli kweli, bila shaka. Ndiyo maana waliopita Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Isa, na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akiomba kila asubuhi akimwomba Allah subhanahu, allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ewe Mola wangu ninakuomba unitengenezee dini yangu ambayo ndiyo hifadhi ya mambo yangu. Allah subhanahu wa ta'ala nas'aluhu bi asma'ihi al-husna وصفاته المثلى أن يهدينا إلى صراط مستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.